राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 30 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। ठीक बात यह है कि सृष्टि सब परमात्मा ने अपने से प्रकट की, अपने में से। कोई सम्मान नहीं मंगाया दूसरा ऊपर, संसार समान मंगा कर सृष्टि रचना करी, अपने में से पैदा की है। मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो आप ही अनेक रूप से हुए, तो उनको भगवान का स्वरूप मानने में क्या बाधा है। जब भगवान का स्वरूप ही है वो लीन आ जाए तो अपने में लीन कर लेते हैं, तो भगवान का स्वरूप मानने में कोई बात लगती नहीं। इस बात ये तत्काल काम सिद्ध होता है, इसमें समय नहीं लगता। ये तो समय के भगवान का स्वरूप है, भगवान नहीं है। लीन होता है भगवान में, लीन होता है और कहीं लीन ही नहीं होता। अंत में लीन भगवान में होता है, भगवान से ही पैदा हुआ, तो भगवत स्वरूप मानने में कोई बाधा नहीं है। हमने संसार के रूप मानना शुरू कर दिया, ये हमने भूल कर दी। ये भूल हुई हमारी, भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाएगी। है जो बिगड़ना चाहिए है, जो क्या है भगवत, भगवान प्रकट हुआ। ये जड़ और चेतन, चेतन में ये जंगम और सावर विश्वाधिक, ये सावर और जंगम ये सब भगवान से पैदा हुआ। सूर्य चंद्रमा चंद्र सूर्य तारा नक्षत्र समुद्र पृथ्वी पहाड़ सब भगवान से पैदा हुए, तो भगवान से पैदा हुए हैं, भगवान में ही रहते हैं, अंत में भगवान में लीन हो जाते हैं, तो इसको भगवान मानने में कोई बाधा नहीं है। आप अगर नहीं सोचे तो चलना चाहिए, ये दूसरी चीज आवे कहाँ से। दूसरा सामान कोई मंगे ही नहीं भगवान ने, अपने में से ही प्रकट किया संसार को, तो भगवत स्वरूप मानना सीधी सरल बात है, सच्ची बात है, ये सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, भगवत स्वरूप ही है। तो इसमें समय कैसे लगे, पहले नहीं मानते थे अब मान लिया। जैसे गंगा जी है नदी, नदी नहीं गंगा जी है, और जो बात है भगवत स्वरूप है सब संसार। तो वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है। ये महात्मा अपने सबके सब वर्ष होते हैं, सबके सभी वर्ष होते हैं, एकदम ठीक बात दिखती है, बड़ी सरल मालूम रहती है, सीधी मालूम रहती है। वासुदेव सर्वम भगवान का स्वरूप, क्यों भगवान से ही पैदा हुए हैं। गेहूँ की खेती को गेहूं ही मानते हैं, बाजरे की खेती को बाजरे ही मानते हैं, ज्वार की खेती को ज्वार ही मानते हैं, मक्के मक्की मानते है। क्यों मक्की में से निकले, वे पत्ते सब मक्की में से निकले, और अंत मक्की आवेगी उस अंत में, मक्की है मक्की खेती मक्की। ऐसे सब परमात्मा से पैदा हुए, सब सब छोटे बड़े सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव और जीव अजीव अजीव और सजीव सब परमात्मा से प्रकट हुए। एक भी मैं बहुत रूप से हो जाऊं, मेरा संकल्प लिया एक रूप से हो गए बहुत रूप से भगवान। इस वास्ते भगवत स्वरूप से मानने भीतर से, जैसे खेती उगते है ना गेहूँ की खेती हो, तो तुम्हारी गाय हमारे गेहूँ खाएगी, गेहूँ गेहूँ एक दाना में खाया है, दाना में खाया, परंतु खेती खाई ठीक गेहूँ ही खाएगी, गेहूँ में हरकत गेहूँ की पड़ेगी। जितना गाय खाए गई उतनी हरकत तो गेहूँ की पड़ेगी, गेहूँ के शो कम हुए तो वो ठीक है गेहूँ खा गई। ऐसे गेहूँ माने भगवान मान ले, कितना बड़े महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ है महात्मा, सीधी सादी बात स्वीकार कर दे भगवान है। इसमें भविष्य नहीं है, इसमें कोई कार्य क्रिया की जरूरत नहीं है, पदार्थ की जरूरत नहीं है। तीन बात है, भविष्य काल की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं, पदार्थ की जरूरत नहीं। सीधे मानना सीधी सादी बात भगवान स्वीकार करने बस। सब में सब महात्मा होते हैं, वासुदेव सर्वो इति महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ महात्मा होते हैं सबके सब। सुनने को मिलता नहीं, सुनने को मिले क्या करें, क्या करे बेचारे में पता नहीं है। अपने को सुनने को मिलती है, विचार करने को मिलती है, शंका करने को आपका अवसर है, ऐसा मौका है। भगवत स्वरूप है, भगवान से पैदा हुए भगवान में लीन हो जाएंगे, अंत में भगवान ही हो जाएंगे। गेहूँ की खेती में तो गेहूँ आते हैं, ज्वार की खेती में ज्वार आते हैं, अंत में वही होती है। और ज्वार के लिए ही ज्वार की खेती कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही संसार पैदा किया है। गेहूँ की खेती करते है गेहूँ के लिए ही, और गेहूँ खेती क्या मतलब है, गेहूँ की खेती करने का तात्पर्य गेहूँ ही है। गेहूँ ही चाहते हैं तब गेहूँ की खेती करते हैं, बाजरे की खेती करने वाले बाजरे चाहते हैं तो भगवान की खेती भगवान है, भगवान को चाहते हैं तो भगवान को ही चाहते हैं, तो भगवान ही बने हुए हैं, भगवान ही है। अरे ऊंचा दर्जा कितना है गीता भर में, ऐसा ना कर्म योग का है ना ज्ञान योग का है भक्ति योग का है। सीधी सी बात है, वासुदेव सलामती सब महात्मा सुन दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, अपन सब बन सकते हैं, बहनों भाई सब सब बन सकते हैं। सीधी बात है, सीधी बात है, भगवान है साक्षात परमात्मा है, परमात्मा भीतर से मान लो फिर व्यवहार व्यवहार आप उसे आप ठीक है फिर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, राग द्वेष काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। और भगवान है भगवान, भगवान है भगवान, सीधी सरल बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, हरदम भगवान ही दिखा, हरदम ही जहाँ कहीं दृष्टि पड़े दृष्टि में भगवान ही पड़ते हैं, देखने में सुनने में विचार करने में भगवान ही आते हैं, भगवान ही है। सब महात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ महात्मा हम बन सकते हैं, सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। केवल भाव बदलना है और कुछ नहीं बदलना है, कोई परिश्रम नहीं इसमें, कोई विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं, बल की जरूरत नहीं, कोई बात जरूरत नहीं है, केवल मान्यता है, मान्यता हो। अनजान पर हमें और मानता है, जानने पर और मानता है, अनजाने पर नदी नहीं नदी है, कई नदी नहीं गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है, इतनी देर लगे, ये संसार नहीं है, ये भगवत स्वरूप है, भगवान से प्रकट हुआ, ये भगवान में स्थित है, फिर भगवान में लीन होगा, अब भगवान रहेंगे। गाँव खेती है, गाँव से ही प्रकट हुई है, गाँव में रहता है, गाँव ही अंत में होगा, अंत में गाँव ही होगा सभी, तो वो एक ही चीज है। सीधी सरल बात है, परमात्मा मान लें, मानने का ऊंचा, क्योंकि बात है वास्तव में सच्ची बात है, तो बात सच्ची रहेगी, हम जाने चाहे न जाने, न जानने पर दूसरा थोड़ा हो जाएगा, हमारे न जानने से कोई दूसरी नहीं हो जाएगी, हम उसको पहचानते नहीं देखते, ये होता है मट्टी से बढ़ते उन्हें मट्टी रहेगा, सोने से पैदा होना सोना ही रहेगा, लोहे से पैदा हो तो लोहा ही रहेगा, ऐसे भगवान से प्रकट हुआ तो भगवान ही रहेगा। अब सुनाओ तीन दृष्टांत आते हैं, लोहे का सोने का मट्टी का, अपने दे दिया खेती का, बात है बाजरे की खेती बाजरे के लिए ही करते हैं, और विश्वास करते बताओ गेहूँ की खेती गेहूँ के लिए ही करते हैं, ज्वार की खेती ज्वार के लिए ही करते हैं, ये भगवान की खेती भगवान के लिए ही मानते हैं, भगवत प्राप्ति हम चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान ही है, हम जो चाहते हैं हमारा जो सिद्धांत है सत्संग करने का विचार करने का कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तो भगवत प्राप्ति में महात्मा होते हैं वे जो परमात्मा को जान लेते हैं, जो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमती सब महात्मा सु दुर्लभ है, सब वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो अपने सबके किसी के लिए कभी मनाई है ही नहीं, कभी मनाई हुई ही नहीं, कभी मनाई होगी ही नहीं, सब परमात्मा है, दिखने में दिखते दिखते हैं, दिखने में गेहूँ खेती में गेहूँ दिखता नहीं, पत्ते दिखते डंडो दिखता है, अंत में गेहूँ आते होंगे, इसमें अंत में परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही है। खेती सरल बात बड़ी ऊंचे दर्जे की बात, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत कठिन है, उस महात्मा की बात बताई परमात्मा को, बड़ी बढ़िया बात है, उत्तम जी हाँ से मान दे, फिर दिखने लग जाएगी, अपने नदी दिखती है नदी गंगा जी दिखने लग जाएगी, संसार दिखता है संसार दिखा संसार क्या संसार मात्र सभी छोटी बड़ी जड चेतन सावर जंगम जीव जंतु छोटा सर था सर नवसर चराय क्षेत्र अंदर सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सब महात्मा सुंदर महात्मा कैसी बढ़िया बात है, इतनी ऊंची बात है, हमारा जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो गया भगवान मान लिए, सब आत्मा से दुर्लभ सीधी सीधी बात, शंका हो तो कोई करो नहीं, शंका है परमात्मा स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो क्या है, भले बुरे आसन है, बात है भावना है, यह है ये बात है, स्वीकार कर ली बस, इस सत्संग में ये बात बरोबर ये दान कर ले स्वीकार कर ले, में है तो हमारा सत्संग सफल हो जाए, मन जन्म सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। ये बात इतनी भगवान है, भगवान बढ़ता होगा वो होता होगा अपना अपना मकान बन कर रहो, चाहे गीता भवन मान लो, मान्यता है भगवान है, ठीक हो जाएगा। जिसमें संसारी भावना दृढ़ ज्यादा हो गई है तो देर लगे, पर देर लगने का काम नहीं है। कितने दृढ़ हो मैंने, कितने दृढ़ हो, कितने दृढ़ हो, गंगा जी है कहते खत, कितने दृढ़ है, कितने दृढ़ एकदम ठीक है भाई। जैसे अनजान आदमी हो वो जान देता है, जैसे वो दृष्टा दिया है ना, एक लड़का था वो बीमार हो गया और मिलने के लिए पिताजी गए, वो भी आ गया, एक दिन उठा उठा तो कहा ये खा खा करता है, बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया। सुबह वो कौन हो कहाँ का, ओ ये तो मेरा पुत्र है, अपने कमरे में ले गया। ये तो पहचान, तो पहचानने के बाद में फर्क बड़ा भारी पड़ता है, एक काल की अपेक्षा नहीं में श्री अपने मालिक में। हमारी मान्यता गलत थी, गलत गई, दुख होता जो जन्म मरण होता है, दुख होता है वो गलती से ही होता है, तो गलती से तो होता है, गलती मिटी थी गलती थी, गलती मिट गई, भूल मिट गई, भूल भूल वो भी वो बात है, भूल मिटते ही सब ठीक ठीक ठीक हो गया। संत महात्मा ने भूल बताई है, संसार ये भूल है और भगवान है ये ठीक सच्ची बात है। एक ओम बहु श्याम, मैं अकेला बहुत रूप से हो जाऊँ, भगवान ही बने अनेक रूप, गेहूँ खड़ी गेहूँ ही बने, गेहूँ ही गेहूँ में से ही निकला है, सब सब वृक्ष गेहूँ से निकले, बाजी खड़ी सब बाजी में से ही निकली, अरे बाजी ही आवेगी, इस बात से बीच में बाजी है, बाजी कहते तुम्हारे खेत अच्छा है, सब बाजी अच्छी गेहूँ था, खेत बाजरी अच्छी एक दाना ही नहीं बाजी का, बाजी कहते सब बाजी खेते मक्की ना खेते चमार खेते, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अपना उद्योग है, परमात्मा सीधी सीधी बात है, परमात्मा ओहो ये परमात्मा है, बदल गई तत्काल एकदम एकदम ही तत्काल ही बदल गई वैसे एकदम ही, और अपना स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। गीता भी कहती है सब महात्मा शुद्ध सीधी सीधी सरल बात, परमात्मा ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा है, जिधर देखे उधर ही परमात्मा ही दिखेगा, परमात्मा ही है और वो है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं कोई चीज। जो कुछ दिखा वो घास दिखे, लकड़ी दिखे, काठ दिखे, लोहा दिखे, ईंट दिखे, चूना दिखे, मिट्टी दिखे, कुछ दिखे दिखे कुछ है, पर परमात्मा ही बने हुए, परमात्मा ही रूप से एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, रूप से है, सीधी बात है, बड़ी मूल्यवान बात है, बड़ी कीमती बात है। सुम आत्मा शुद्ध गीता कहती, भगवान ने अपने को सुलभ बताया, जैसे हम सुलभ भगवान तो सुलभ, महात्मा दुर्लभ, सुम आत्मा शुद्ध उर्लभ, मैं हूँ सुलभ, भगवान से भी दुर्लभ, वो चीज अपने अपने को मिल गई। गीता दुर्लभ कहती है, वो चीज अपने सुलभ मिल गई, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भगवान है भगवान है भगवान। आप जबरदस्ती करो तो जबरदस्ती करो, अपनी मान्यता संसार जी नहीं भैया, संसार जी नहीं है, भगवान है तो भगवान है, आनंद हो जाएगा, बोझ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। कुछ खर्चा नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, सीधी तत्काल। और दूसरी मानता है वो गलत है, दूसरी मानता है वो गलत है, भगवान है ये मानता सही है, सही बात वो मान रहे मैं पता क्या है, सही बात है, सरल बात है। आप कई बातें मानते हो, देखो आप वर्ण मानते होंगे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब कल्पना है, और परमात्मा ये बात एकदम सही है, एक मैं बहुत रूप से हूँ, परमात्मा सही है, तो दूसरी मान्यता भी मानते है, ये पुरुष है कि स्त्री है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो वो ये परमात्मा है, कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई साधु बन गया, कोई गृहस्थ बन गया, वानप्रस्त बन गया, कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई गृहस्थ बन गया। इस मानताओं को भी अपने सच्चे मानते हैं, तो सच्ची बात को सच्ची मानने में क्या बात है, जो नकली है उनको भी सच्ची मानते हो तो सच्ची है उसको सच्ची मान, भगवान भगवान प्रभु है, प्रभु है, भूल भूल से भूलते, तो वो भूल मर्यादा मानो, भूल भूल मान कर मर्यादा माननीय ठीक है, स्त्री पुरुष की मर्यादा है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मर्यादा है, वो मर्यादा ठीक तरह से पालन करना है, पर वास्तव में तत्व तो परमात्मा ही है, ये सब मर्यादा है। मर्यादा बनना है, मर्यादा का पालन करना है, मर्यादा का चलना है, पर तत्व से तो परमात्मा ही है। सोने के कितने गहने बन जाए, सोना तो सोना ही है, लोहे के कई हजार शस्त्र बन जाए तो लोहा तो लोहा ही है, मिट्टी के कई तरह बर्तन बर्तन बन जाए तो वास्तव मिट्टी तो मिट्टी है ही, भक्त तो बने हुए है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष ऊंचा नीचा छोटा, कोई ब्रह्मचारी कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कतरे की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।